hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar, ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Fulya, Ezgi ve Özlem. Cambia el anciano y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia. Hikayenin Kadın Halinden herkese merhaba. Ben Ezgi. Bugün Pembe Hayat LGBT Derneği üyesi Belgin Şelik'le nefret suçlarını, transseksüel kadınların maruz kaldıkları ayrımcılıkları ve genel olarak trans örgütlülüğünü konuşacağız. Aslında bu konuyu gündemimize taşıyan geçtiğimiz Aralık ayında nefret suçları yasası çıkarılması için yola koyulan nefret suçlarını tarihe gömelim kampanyası ve öncesinde Pembe Hayat'ın Kasım ayında Ankara'da üçüncüsünü organize ettiği nefret suçları mağduru trans bireyleri anma buluşması. Belgin bu iki etkinliğe de katıldı ve çeşitli sunumlar yaptı. Dolayısıyla programın ikinci kısmında da kısaca bu etkinliklerden ve kampanyadan bahsedeceğiz. Hoş geldin Belgin. Hoş bulduk, sağ ol. Öncelikle istersen nefret suçundan başlayalım. Nefret suçu deyince ne anlamalıyız? Nefret, yani bunun bir adı yok. Nefretin bir şekli yok. Yani sadece nefret diyoruz. Çünkü nefret o kadar, yani bir anda akşam yatıp sabah hallolacak da bir konu değil bu nefret. Nefret, yani bir de trans bireylere değil, yani kadına karşı da nefret var. Hayvana karşı da nefret var, doğaya karşı da. Nefretin türü çok ama bizi burada LGBT bireylerde, yani en çok travesti, transseksüel katliamları, cinayetleri ilgilendiriyor. Mesela son 2010'da 9 trans kadın cinayetleri oldu. Bunlar vahşice öldürülen. Yani buna nefret diyoruz işte o zaman. Yani kimisi 80 bıçak darbesi, kimisi boğazı kesilerek, kimisi çeşitli 60-70 yerlerinden parçalanmış vaziyette. Böyle bakınca bir nefret oluyor. Bir hani hınç mı diyelim? Hani buna, yani bilemiyorum. Ve bunların ne yazık ki birçoğu yargıda baktığınız zaman bizleri tatmin edici, yani derneği tatmin edici, LGBT bireyleri tatmin edici bir yasalar, yani koruyucu yasayı bırakın, yapan katilin de, yani böyle bir, ben demiyorum o insanı assınlar, kessinler ve aynı şiddeti ona da yapsınlar, böyle bir şey yok. Eğer adalet hepimiz, hepimizdeyse, yasa hepimizi kapsıyorsa, ben de veyahut da temsil ettiğim grup Pembe Hayat'taki üyeleri de, yani travesti, transseksüeller de bu ülkenin vatandaşlarıysa, diğer vatandaşlar gibi aynı hukuk sisteminden yargılansınlar istiyorum. Ne yazık ki katillerin çoğu bulunmuyor. Katilleri biz biliyoruz, aynı Hrant Dink'te olduğu gibi. Ama katiller yok ortada. Böyle baktığınız zaman biz de bunları o zaman politik olarak bakıyoruz, bu cinayetleri. Politikle baktığımız zaman, çünkü neden? Bu katil niye yakalanmıyor? Mesela bu katil işte cezaevine göre, cezaevinde belirli bir süre kalıyor. Orada zaten hukuku öğreniyor bu katil. Yani direkt yargılansa, direkt mahkeme karşısına çıksa iş daha kolay olacak. Ama şeyin karşısına çıktığı zaman bazı ezberleri tekrarlıyor. İşte ben bunu bayan bildim. İşte bu bana yanlış cinsellik teklif etti gibi. Bunlar artık yani bayıldı. Artık bu gay cinayetlerinde de böyle oluyor. Trans cinayetlerinde de böyle oluyor. Ve hiçbir hakim de sormuyor. Yani kardeşim, sen kaldığın bir kişiyle, yani cinsel ilişkiye girdiğin bir kişiyi bilmiyor musun? Bilerek gidiyorsun. Ve kimi de gasp ediliyor. Hadi sen bunu gittin. Diyelim ki yanlış ilişkiye girdin. Hani şu bu oldu ama bir de bu kişinin canı, hem canına gasp, bir de malını, yani işte çeşitli şeylerini çalıyorsun. Bu ne oluyor? Yani bu, bunun gibi nefret dediğimiz şeyler maalesef çok da, mesela ülkemizde kadın cinayetleri 1000 küsür cinayet, işte buna töre deniliyor, isim takmışız. Nefret, namus cinayetleri deniliyor. Bu boyutu var. Ayrıca hayvan katliamları ülkemizde, yani bu da çok uç noktalarda, yani böyle şiddet dolu hayvanları öldürme. Ne yazık ki onların da hiçbir, sadece 62 milyon para cezası kabahatler kanundan görüyor. Hani ülkenin şeyine baktığımız zaman tutunacak hiçbir tarafı yok. Ankara'daki işte trans cinayetlerini anma diyoruz biz. Kasım'da, işte, Kasım'daki gerçekleşti değil mi? Evet, Pembe Hayat'ın düzenlediği. Burada yani 10 gün kaldım ben. Bunun öncesi otelde biz 2 günlük bir eğitim yaptık. yani Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan trans kadın bireylerle. Bundan sonra ne yapalım? İşte yeni bir önümüzde bir anayasa var burada. Şimdi hükümet her şeye bir açılım yaptı. Ki ben katılım diyorum buna. Katılmak lazım. Açılmak, açmak yani değil de katmak. Burada açılım dediğin zaman işte Ermeni açılımı, Kürt açılımı, Alevi açılımı. Niye bunlar tek tek gidiyor? 32 açılım mı olacak böyle? Yani katmak bir, yani açılım bir tek oraya, bir tek buraya, bir tek şuraya olmaması gerekir. Yani bu mozaiğin içinde bizler de varsak bu mozaiğin içinde bizler de yer almak zorundayız. Zaten biz de beni bir oy zamanı beni vatandaş olduğumu hatırlama. Beni bir tek vergi verirken benim vatandaş olduğumu hatırlamayın. Benim hünharca öldürülmüş diğer trans kadınların da hatırlansın. Onlar da bu ülkenin vatandaşı olgusu yaratılsın. Aslında Ankara'daki buluşmaya geçmeden önce Belgin abla belki biraz daha genel olarak trans kadınların yaşadığı ayrımcılıkları konuşabiliriz. Ya, daha önceden de çok konuştuk bunları ama. Daha önce konuştuk şimdi. Mesela, o kadar çok ayrımcılık var ki bunu sen de biliyorsun Ezgi. Yani 2007, 2008, 2009 raporları var yani. Bir kere polisin tutumundan polis, herhalde ilk. Yani evet ilk yani işte evleri yani en şiddetli olay 2007. Bu polis vazife ve selahat yasaları çıktıktan sonra hani ondan 2005-2002 böyle oluyordu da bu kadar ağır işkenceler, dayaklar, şimdiki gibi böyle gaz bombalarıyla saldırmaklar, tekmelemekler değil. Ben hep diyorum hani geçmişte asker postalından kurtulduk ama şimdi polis postalı var. Şimdi bununla mücadele edeceğiz. Ediyoruz da nitekim. İşte 2007'de polisin yapmış olduğu karakolun önünden geçtin. Mesela bu şimdi Ahim'de ne zaman konuşulacak bilmiyorum. O kadar feci şekilde dövüldü ki bu insan bunu raporunu yaptım ve gittim karakolun önünden ben bunu yani çok feci bir şekilde aldım. Nedeni karakolun önünden geçemezsin. Neden? Sen travesti, transseksüelsin. Evet bunlar hepsi var yani. Ve farklı sokaktan git. Karanlık sokaklara yönlendiriyor. Ya diyor ki ben de vatandaşım burası herkese açık. Hayır. Aynı polis bir yıl aradan sonra tekrar aynı kişiye aynı şiddeti uyguladı. Ya madem bu ülkeye bakıyorsun. Bunu tamam raporlamasını yaptım. Ha bir de pardon hastaneye götürdüm. İlk yardım hastanesine. Çünkü muayene olması gerekiyor. Darp alması devlet hastanesi burası. Ondan protokol numarası almam gerekiyor. Ve hastane bana resmen şunu söyledi. Gidin dedi o karakoldan dayak yediğine dair bir kağıt getirin biz rapor verelim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın neresinde olabilir böyle bir şey? Maalesef oradan çıktık işte İnsan Hakları Vakfı'na. Hürriyet Şener oradaydı. Gittik işte oradaki sağ olsun. Oradaki insan haklarındaki vakıftaki doktorlardan rapor aldık. İşte resimlerini betimledik yani hepsini filan. Bu sefer orası insan hakları olduğu için o raporlar da geçersiz sayılmak istendi. Yani bu da doktor, o da doktor. Yani ne ben sizi Taksim Hastanesi'ne götürdüğümde belki de hiç rapor alamayacaktım. Ben de böyle düşünüyorum o zaman ki oluyor. Tabii. Yani bu olmuyor değil. Taksim Hastanesi'nde böyle bir şey var mı? Kızlar arabanın içerisinde polisler korkusundan arabadan indiremiyor. Doktor geliyor. Kızlar bir şeyiniz var mı diyor. Burada kolu kırılan insanlar var. Dövülen, darp edilen insan var. Doktorun alıp onları ve polis yanında olmadan ayrı bir odada bunların hepsi kanunda var. Ama çünkü ne yazık ki kanunlarımız geçersiz. Kralcıdan çok krallar var. Böyle yönetiliyor. Yani bu gibi olaylarda işte ben yaptığım raporlarda çok kötü olaylar. Sırf ben değil yani Ankara yaptı bunu. Çeşitli illerden bu raporlar yapıldı. Ama İstanbul'da bir tek bendim çünkü. Başka da kişi yoktu. Yani evler mühürlendi. Hiçbir sebep görülmeden. Ondan sonra şimdi evde mesela balıklar aç kaldı. Mühür oradaki hayvanlar içeride kaldı. Kiminin sobası açık kaldı. Yani bir faciayda davet çıkarıldı. Sonra tekrar karakola gidiyorsunuz. Mühür açılıyor. Sobaları kapattırıyorsunuz. O hayvanları işte nereye taşıyacaksınız? Yani bu gibi sorunlar yani sürekli var. Bir tane işte derken ağır çıkarttık o tarihlerde. Bölge İdari Mahkemesi'ne dava açıldı. Bir tane o kızların bir eve mühür gelmedi sadece. Yani bunun gibi binlerce olay var. Ve bunlar üç kitap haline geldi. Burada isteyen Lambda'dan, Pembe Hayat'tan, Kaos'tan bu kitapları alıp iyicene okuyup daha iyi fikir sahibi olur. Mesela 60 küsur yaşında bir transseksüelin polis kolunu kırdı. Yaşlı yerlerde sürükledi. Bu insan çok zor durumda kaldı. Kış günü bunu belki senle de gittik ziyaretine de gördünüz. Ha, buraya gelince diyeceksin ki yani şöyle belgin hiç bu translar için bir şey yapmadın mı? Hani yani sırf şikayet de. Artık şikayet etmek de bana yani şey gelmiyor. Anlamı kalmıyor çünkü. Hani şikayet ettiğinin karşılığını alsan tamam. Hani mecbursun şikayetle bunu yapmak zorundasın. Tabii ki valilikle ben sürekli gittim. Hani o zaman Muammer Güler buradaydı. Biz bir kooperatif çalışması yaptık hani trans bireyler için. Hatta kulaklıcısın Pınar Selik, o da kooperatifte deneyimli olduğu için geldi, eğitimler verdi. Biz düşündük, taşındık hani Osman Lambda'daydım. Translara ne yapalım işte, aşçılık, şuduk. Bir meslek çünkü fuhuş mecbur kalınıyor sana. Mecbur yani dikte ettiriliyor. Bunu kabul edelim yani. Şimdi diyeceksin işte oraya geleceğim, niye mecbur kalıyorlar? Tamam dedik, konfeksiyon. Hatta makinemizi de bize hediye ettiler. Bir sağ olsun bir gönüllüler. Makinemiz de var. Ben bunu aldım. Bütün bilgilerle, katılan kişilerle ve gönüllü terziler de bulduk. Bize eğitim verecekler. Valiliğe gittim. Dedim bizi küçücük efendim bir Mustafa Altıntaş'a, vali yardımcısına. Sürekli artık oraya gidip gelmekti. Beni bir akraba gibi olduk artık valilikle. Yani kimse bana demesin işte sırf fuhuşlu mu? Hayır değil. İşte Belgin Hanım yaparız. Ben dedi işte şunu yapalım, bunu yapalım, bunu edelim. Aa çok güzel filan. Ay bir de hevesleniyorsun. Tabii ki her yanımda gittiğimde bir kişi oluyor yanımda, bir tek başıma değil. Ve benim her cümlelerim de orada valinin sekreteri tarafından yazılıyor. Bunu inkar da edilemez. İnkar yani kesinlikle. Hep yaparız. Ben dedim ki yani bir yer lazım bize. Küçücük bir eğitim. Ya öyle çalışması olacak burada. Ben dedi veremem. Hayır, çünkü sosyal hizmetlerde de ilgili vali yardımcısı. O yetkisi de var. O beni aşar dedi. Peki olmadı. Ne yapacağız efendim bunlar yani sırf fuhuş mu yapsınlar? İş meslek. Neyse bu arada hasbelkader tiyatro kurduk. Bunu sen de biliyorsun. Yani bu tiyatroda yine burada radyoda program yaptınız. Ve bu tiyatronun kuruluşu ve bir eğitim 3 kuruşluk mahalle dersleri. Burada bunun telifini alamadık. 4 trans hayatlarında hiç tiyatroya belki bazıları gitmemiştir ama tiyatro sağ olsun Dirba Saatçı tarafından eğitildiler, yapıldık, edildik. Bu sefer mecbur Süzer Plazı da bize oradan yer verdiler. Sağ olsun bizim bazı solcularımız o binayı protesto ettikleri için biz oraya gelmeyiz dediler. Gelmeyiz değil, gelmeyiz. Dedik o zaman siz bir yer açın, biz oraya gelip oynayalım. Zaten biz o binaya kolay da giremedik. O binadan da tepki aldık. İşte 4 trans düşün oraya giriyor çıkıyor. İşte git orayla konuş, burayla konuş işte. Hani bir de şu var, seni medya bir canavar olarak bu topluma gösterdi. O televizyonda her zaman elinde bıçaklı bir trans saldırgan. Ama sana filmin başını göstermiyor hiçbir zaman hiç. Orada seni geçmişteki televizyonlar bir canavar olarak gösterdi. Reha Muhtarı, şu su, bu su. Hepsi kötü olarak. Ya bir de onun başını gösterin. Niye bu soruyu? Öbür tarafta bir hetero cinayet olduğunda namus cinayeti oluyor. Yani işte böyle daha ılıman bakılıyor. Ama trans o görüntüsü ki o yalan, öyle bir şey yok. Asparagas haber, sadece işte reyntikler atsın. İşte bu o haberleri ben de izleyince tüylerim diken diken oluyordu. Allah'ım biz bu muyuz değil ama biliyorsun sen, ama bunu 80 milyon insan bunu böyle algılayamaz. Sana böyle yemek sunuluyor, sen bunu yemek zorundasın diyor. Ama hiç kimse de tabii ki birkaç kişi yani diyor ya bu böyle değildir diyor. Neyse tiyatro için ben tekrar valiliğe gittim. Hani bunların ayakta kalabilmeleri için. Tabii bu arada oyunun şeyin telifini alamadık. Onka Janslar'a gittik. Hayır daha 25 yılı varmış dünyaya. Oradan olamadı. Oyun tekrar durdu tekrar. Sağ olsun Yılmaz Onay. Üstad tekrar Türkçeleştirdi. İsimler değişti, müzikler. Düşün bir süreç bu. Neden? Transların bu kadar vakti diyor hayatım. Kiminin evi, kiminin şu, kiminin bir şeyi. Hani bir yerden bir kazanç ve çalışmamak için, yani fuhuş yapmamak için bir mesleğe sarılmak. Bakın bu çok güzel bir şey, bu coğrafyada çok güzel bir şey. Geldin, izledin, harika bir oyun çıkarttılar. Valiliğe tekrar gittim bunlara. Hani efendim fuhuş yapmak istemesinler. Hani bunlara sosyal hizmetlerden birazcık kira yardımı. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz, Allah aşkına yapmayın. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Tabii ki yapılması güzel ama sırf balık veriliyor. Balık oltayı tutmasını öğretmiyor şimdiki hükümet. Dul kadına kira yardımı yapılıyor. Süt yardımı yapılıyor. Ondan sonracıma işte kız çocuğuna 30, erkek çocuğuna 25 bin lira para veriliyor. 25 milyon eski parayla 25 lira mı oluyor şimdi? Bu yardımlar yapılıyor. Ama burada sen transın. Yani sancı başlıyor. Valim hani bunu yapalım. Bakın gelin davet etti. Mesela Bilden 25 oğlu valilik insan hakları masası geldi, izledi. Gördü. Belki inanmadılar biz böyle bir tiyatro kurduğumuza. Kimse inanmadı. Zaten tiyatroya gelen kişiler asla inanmadı. Bunlar çok usta oyuncu dediler. Dedim hayır değil ve hepsi hayret içinde kaldı. Sağ olsun, ben her zaman söylüyorum. İster beğenilsin ister beğenilmesin. Gerisi teferruat. Benim için hem eski dostum olarak hem arkadaşım Barbara Şansal. En büyük desteği Barbara Şansal yaptı. Maddi ve manevi. Ve bir yıla yakın oyunda oynadı. Cebinden para ödedi. Ve kızlara ben bunu dedi, bu kızlar hani bu şeye fuhuşa dönmesinler diye. Barbaros yani anlatamam ya, utanıyorum artık onu o şekilde anlatılmaktan. Büyük bir insan benim için. Benim için bitmiştir ve sonuna kadar mücadele verdi Barbaros. En güzel galaları yaptı. İstanbul'un bütün jest sosyetesi geldi ki galadayız dedi. Sen galada yoktun, gelmedin. Yok, gelememiştim. Harika bir gala yaptı. Ama görülmedi. Bu kadar reklam. Bu kadar şey. Kimi bir binayı bahane etti. Kimi transı bahane etti. Yani görülmedi. Yani biz 200'lüyüz, bunu kabul edelim. Ben artık 200'den de bıktım. 200 de değil, 1100'lü olduk. 200'lü eskidendi. Şimdi hangi yüzün olduğunu ben karar veremiyorum. Yani yaptık. Onun harici ben valiliğe tekrar, vali benden. Allah eder gibi bunlar, evet. En son şeyi de anlatacağım. Mesela 15 kişilik liste istedi benden. İşkur'a verelim bunları. Belgin Hanım dedi. Kendisi istedi. Ben oturdum Lambda'daydım. O zaman 15 tane liste yaptım ki ayrımcılık benim işime gelmiyor. Hayat kadınları da yazdım. Mesela Ayşe Tükrükçü. Geçen millet, evet, bağımsız milletvekili adam. Onu da yazdım. O kadın da işe ihtiyacı var. Kadın çırpınıyor. Esmer Ay'ı da yazdım. Herkesi yazdım. Ve bütün kimlik bilgilerine, adreslerine, valilik istedi benden bunu çünkü. Ve güvendim. Bir de sen kızlara karşı yalancı çıkıyorsun. Hani kızlardan bunu istiyorsun. Hani hevesleniyor kızlar. Başta umutlandı. Umut var. Bunu yapmayın. Bu sefer Belgin olarak, Belgin sen kötü duruma düşürüyor seni. Ben de oradan umutlanarak, çünkü güzel, tamam götürdüm, valiliğe verdim. Hala orada. Hala İşkur'da. Neyse, bu arada Allah'tan ki bunları yaptım. Kimse demesin bir şey yapmadınız. Hayır. Kızım bir tanesi gitti İşkur'dan, sağlık personelinden. Diplomasını aldı. Hala iş yok. Diploma elinde, tamam, valilik tarafından gidildi, yapıldı. Bunu da yaptık. Kazanım var. Ama hiçbir hastane, işte seni şuraya vereceğiz, işte buraya vereceğiz, işte şu yapacağız, işte bu yapacağız diye kızı hala oyalıyorlar, iş vermedi. Kız şimdi mecbur fuhuş yapmaya, işte dedi bana, böyle yaptı Belgin Hanım dedi. İşte belge elimde, gittim, kazandım, iş yok, mecburum, aç kalmamak için fuhuş yapmak zorundayım. Hırsızlık yapamam, başka bir şey yapamam. İş yok, diploması elinde, hadi buyurun. Bunu bırakın, en son bu Avrupa'nın son toplantısı, Avrupa işte şeyin, Egemen Bağış'ın Cevahir Otel'de. Türkiye Cumhuriyeti'nden ilk defa bir davet Pembe Hayat'a gittiler. Ben de temsilen gittim. 3 dakikalık sürem var. Ben biliyorum 5 dakikada bir şey anlatamam. Bir de mektup yazdım. Barbaros'la beraber oturduk, şahane. Bütün sorunları ve o tiyatronun da şeyini de koydum. Böyle resimlerini de koydum. İşte 4 kızın şeyin oynadığı. Çıktım kürsüye. Sayın Muammer Güler o zaman buradaydı. Karşımda oturuyor. İşte bütün Avrupa'dan büyükelçiler, işte CHP'li milletvekilleri, AKP'li, işte şu Egemen Bağış işte orada. Pembe hayat olarak çıktım ve bütün sorunları anlattım. Valinin gözünün içine bakıp yaptıklarımın hepsini anlattım. Sayın Egemen Bağış'a döndüm. Bunları yaptık dedim. Şimdi dedim, Sayın Valide o yoldan geçiyor çünkü. Orada dedim, evet sizin baktığınız zaman translar caddelerde, sokaklarda gecenin bir şeyini yarı çıplak dedim. Belki dedim tiksiniyorsunuz, belki kızıyorsunuz, Allah kahretsin bunları diyorsunuz dedim. Ben bunlar yapılmasın diye kooperatiften tutun, tiyatrodan tutun, İşkur'a kadar hepsine müracaat ettik ama dedim hiçbir tane cevap alamadık, kapılar kapandı. Ve Sayın Bakanım dedim, size bir de bu vaktim sürem yok, size bir de mektup sunuyorum dedim. Daha detaylı. Bakın dedim, bir tiyatro kurdum. Kurduk, oynadık. Yani bu yani çok zor Ezgi. Yani o dört transı bir araya getireceksin. Bu insanları elde tutmak, çalışmaları. Yani tabii çok çalıştılar çok, da. Ve yani. Bir de yani sırf bir oyun olsa neyse, bir de şarkılar. Yani burada kırtlak. Yani bir hakikaten bir emek verildi. Ve Sayın Muammer Güler beni çağırdı. İşte siz bunları yaptınız mı Belgin Hanım dedi. Yaptım dedim Sayın Vali. Mustafa Bey'e sorabilirsiniz yardımcınızı. Benim haberim yok. Yani o zaman devletin yani bundan haberi yok. Bunun bundan haberi yok diyorsun. Bir de ya ben boşa mı kürek çektim diyorsun. Yani nasıl olmaz? Bunları işte biz o zaman şunu söyledi. Şimdi şu anda bir daha bilmem ne görevine geldi Muammer Güler. Şimdi şu anda bilmiyorum. İnsan kaynakları mı bir görevine geldi. Biz dedi daha farklı bir şey düşünüyoruz dedi. Hani sizin de trans. Hala düşünüyorlar. Yani hep düşünme sürecindeler. Neyse diyeceğim yani kimse bir şey yapmadınız demesin. Bana yahut da diğer aktivist arkadaşlara. Mesela Ankara'daki Pembe Hayat'taki bütün kızlar şimdi İşkur oldu. İşkur'a hepsi bireysel olarak başvurdu. Sonuç yok. Ha biz bir de oturduk. O zaman Lambda'da hani Sakıp Sabancı, Koç grubu. Hani bu da isim vermem gerekiyor. Çünkü buraları, otelleri, büyük yerleri oturduk. Tek tek tek aradık. Bu anketlerde var elimizde. İş istedik. Ne zaman ki travesti, transseksüel dedik, hepsi şak şak şak suratımıza kapattı. Şak şak şak. Ama o kişiler kanallara çıktıkları zaman, gezdikleri zaman işte onlara iş veririz, bize gelsinler. Yapmayın Allah aşkına. Bin bir yüzlü de değilsiniz. Samimi olun biraz. Bu kadar biz iş yapmışız. Televizyonlarda işte geçen birisi çıkmış. İşte şey gelsinler ben iş veririm. O kişiyi de aradık. Kof çıktı. Ya gidip de ya Meriç dedi ki ben iş vermem kardeşim. Ne oldu işte şimdi diplomalı birçok işsizimiz var. Bunun içerisinde diplomalı transseksüeller de dahil oldu. İşkur'dan alınan diplomayla. İşte Ankara'daki nefret cinayetleri yani baktığınız zaman yani hakikaten bu 8 yılda yani ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ni suçlayarak söylemiyorum. Ben 8 yıllık şeyimi anlatıyorum. Ben bu şeyde 57 yaşıma gireceğim. Yani kaç hükümet gördüm, kaç ihtilaller gördüm, darbeler gördüm, şunu gördüm. Ezildik, vurulduk, dövüldük. Yani diğer kişiler gibi aynı acı bizler de yaşadık. Fark eden hiçbir şey olmuyor. Yani o çıkıyor işte ben şunu yaşadım askerim. Biz de yaşadık, sürüldük. Trenlere konulduk. Yani gitmedi. Banılıyor treni. Eskişehir'e sözde sürüldük. Gitti Kartal'da düştük. Yani bu acıların hepsini yaşadık. Daha beterlerini de yaşadık. Nazi kampından farkımız yok. Şu anda öyleyiz. Sayın Çapkın geldiğinde bonus uygulaması yaptı. Yani bunu inkar etmesin yapmadım diyor. Yaptı. Bunu birebir polise ve İzmir'deki yaptığıyla elimizde o zamanki avukatın kanıtı da var elimizde. Buraya şimdi Sayın Çapkın geldiğinde bonus uygulaması yaptı. Resmen bir sürek avı başlattı. Translara 5 puan. Bu nerede vardır ya? İnsaf, el insaf yani. Çıkıp da ben hayır böyle yapmadım demek yakışmıyor ona. Onun makamına yakışmıyor. Hani belki kişilik olarak ayrı bir şeydi. Makamına yakışmıyor. Yani çıkıp da ben zaten Türkiye'de şuna bizde hayır böyle bir şey yok diyenlere ben en büyük yalancı olarak. Bunu yıllarca hep duydum. Biz yapmadık, etmedik. Ya bir gün de yaptık deseler her şey başka türlü konuşulacak. Neyse. Biz bunu Valilik İnsan Hakları'la Vildan 25oğlu'yla da hem Lambda'da hem Amargi'de toplantılar yaptık. Beyoğlu Kaymakam İnsan Hakları'yla çalışan kişilerle de yani ceza kesilen kızları da getirdim. O birimlerin karşısına oturtturdum. Bir kıza bir ayda 100'e yakın ceza kesilmiş. Bu 62 milyon 90 eski zamanlar 1 milyondu. Yani 1 milyon. Kabahatler kanununda ilk zamanda sonra düştü 200'e düştü bu çıktıktan beri. Ve şimdi bir kızı götürdüm Vildan'ın önüne koydum. Dedim Vildan'cığım bak hani bu bir kişiye kimine 60 kimine 70 15 günlük bir zaman süren var itirazın. Bazı sağ olsun yargıçlarımız reddediyor. Bazı yargıçlarımız sağ olsunlar kabul ediyorlar. Hiç oraya bile bakmıyorlar. Onlara da sağ olsun. Adaletleri bu kadarmış diyorum ben onlara. Ya bu kadar diyorum. 85 tane bir ayda kıza ceza kesilmiş. Şimdi bu kız bu parayı nasıl ödeyecek? Daha çok fuhuş yaparak tabii ki de ödeyecek. Yani başka bir alternatifi yok. Bu kız bunu daha çok fuhuş yapacak. Daha çok başka şeyler yapacak. Yani kondom zaten kimse işte bir de bir kondom savaşı da vardı. Kondomlar, polisler bir tane olsa 10 tane fuhuşa teşvikten yazıyordu. O tarihlerde hukuk ikiye bölündü. O şeyde verdiğim demişti. Bir savcı suçsaydı bir savcı suç saymadı. Yani böyle bir abzuk yani bir şey. Aziz Nesin hikayesi doğru. Yani hakikaten adam geçmişte söyledi bunlar doğru. Çünkü yaşarsan bunları öğreniyorsun biliyorsun. Neyse işte bu arada tekrar ben valiliğe gittim Mustafa Bey'e. Dedim Mustafa Bey yani şiddet hani hakikaten bu kızla. Çünkü bakın dedim bu insanlar fuhuştan başka bir şey bırakmadınız. Bu kadar çabalarımıza rağmen bunu ne yapsın bu insanlar? Sayın Mustafa Bey bana dedi ki kalktı Belgin Hanım ben bile dedi Taksim ve Şişli'ye söz geçiremiyorum deyince. Ben bir Belgin olarak nasıl, ne yapabilirim o zaman? Bunu bana kendisi söyledi. Siz bunu bir şey yapamıyorsanız demek ki burada bir şey var. Bir, yani gitmeyen bir şey var. Ha şimdi bakacak olursak, şimdi de yakalanan translar birazcık bir yavaşlama var, çok az. Kesilen cezalar değil mi? Şimdi trafik şeyinden kesiyorlar. Yakalanıyor trans, karakola götürüyorlar. Trafikten bir yetkili çağırıyorlar. Trafik polisinden trafiği ihlalden ceza alıyor. Bunlar seks işçisi olarak çalıştıkları sırada mı? Yani işte nerede yakalansa alırsa ama o bonus uygulaması o zamanlarda oho bir yarış vardı ya sürekli. Bakkala gittin alınıyordun. Çarşıya çıktın alınıyordun. Gündelik hayatta. Yani bunlar çok dehşet. Bırakın onu kağıthane polisi geliyordu alıyordu. Bırak onu karşının polisi geliyordu transa buna çıkıyordu. Yani böyle bir süreçti yani bilemiyorum bu. Ya aslında şöyle bir şey de merak ediyorum Belgin abla. Polisin tutumu böyleyken mesela şiddet gören bir trans kadın ne yapıyor? Yani, polise gidebiliyor mu? Yani nereye başvuracak? Nereye başvuruyor? Bizlere başvuruyor. İnsan haklarına başvuruyoruz. Yani şurada eski şöyle o kadar davalar açtık. Bir de polise mukavemetten trans suçlu çıkıyor. Şimdi şöyle bakın bugün talebelerimiz işte coplanıyor bir hamile bir kızcağız çocuğu düştü. Bu kadar şiddeti görüyoruz yani ne oldu hangi polise ne yapıldı? Polisler bu kadar insanlar yani öldürüldü edildi hangi polisin hakkında bir soruşturma açıldı? Yani bunu hepimiz görüyoruz ya sırf burada bir trans olarak bakmayalım. Yani direkt her şeye de baktığımız zaman polis... biraz da ödüllendi çünkü neden bu geçen seçimlerde kabahat kanunları için polis bazı ve selahat yasaları bunu Adalet Kalkınma Partisi tek partisine bunu çıkarmadı bu yasayı. CHP de buna destek verdi. Ben CHP meclisine de gittim de sizin de bu raporlarda dahriniz vardır dedim. Nasıl olur dedi biz ne yaptık dedi işte dedim siz bu kabahatler kanunun çıkışında ve polis bazı ve selahat yasalarını CHP olarak destek verdiniz dedim. O zaman ki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de oyalandı. Adam dedi biz iyi niyetle verdik dedi. Doğru haklısınız dedim. Cehennemin taşları da iyi niyetle döşenmiştir. Kötü niyetle değil dedim. Yani polise bu kadar çok haddinden fazla şey verirseniz tamam verin hani bazı bir şey için tabii ki. Ama ben bir trans İmdat dediğinde, polis çağırdığında ilgilenmiyor. Vatandaş olarak seni görmüyor. Karakola gitsen bile sen bunu hak etmişsin diyor. Bunların hepsini raporladık, yazdık yani. Hı hı. Karakoldan biz avukatla beraber kovulduk. Yani avukat kovulamaz karakoldan. Kovulduk. Hani işte o zaman iyi polis kötü polis. Hani var ya hani bu iyicilik oyunu, kötücülük oyunu. Öbür polis geldi işte dernek yetkilisi, yanlış anlamayın işte avukat hanım o polis bilmiyor. Nasıl yani bir polis kovmasını biliyor da bir avukatın kovulmayacağını nasıl bilmiyor? Yani bırakın hep böyle üstü kapalı, yani üstünü kapatmak. Ben yıllarca hep bizde işte işkence yoktur, dayak yoktur, kötü muamele yoktur. Hep yokturdayız biz. Vardır inşallah. Ama en son bu insan hakları işte bu şey Avrupa şeyinde ilk defa transları falan o kitapçığa koymuşlar yapılan şeyleri. Sağ olsunlar yani artık bilmiyorum yani bizde bunlar yapılıyor. Hani polisin karşı diye oraya o kitap yanımda koymuşlar. Baktığın zaman tabii ki hani güzel şeyler de oluyordur, olmuyor. Mesela TRT'nin işte bunu dün kaç gündür şey yaptı belgesel çekimleri, bir TRT olarak böyle baktığımda bu Başbakanlık İnsan Hakları yeni gelen kişi, çok ismini şu an unutamadım ama çok farklı bakan, yani insanı boyutundan bakan bir kişi olarak TRT'de bir belgesel çekti. Bu ilk oluyor Türkiye'de. İlkleri yaşaması güzel. Yani konumuza gelince yani Ezgi, artık bize bir yasa lazım diyoruz biz. Acilen bir yasa lazım. Bizler kobay değiliz. Hani bizler ölüm tarlalarına sürülmüşçesine yaşamak istemiyoruz. Bizler de benim yani hemcinslerimin de vatandaşsak bize oy günü vatandaş muamele. Örneğin ben bir muhtar adayıydım. Allah biliyorsun beraber yaşadık. Dünya başıma geldi. Ay bu dünya. Ama ben o kadar güzel işler yapmışken kimse kapımı çalmadı. Ya bir muhtar adayıydım. Dünya geldi. Yani işte benim o basınaki şeyim de şuydu. Yani ben o zaman da güzel şeyler yapmıştım. Hiçbiriniz kapıyı gelip çalmadınız. Ama bir muhtar adayında siz işte bir reklam olsun diye hepiniz geldiniz. Ben de bunu kabul etmedim. Ha, kazanamadım ama üçüncü oldum. Güzel bir yarıştı. Yani Osmanlı'dan beri bir trans kadının o mahalleye adayı da güzeldi. Yine az oy almadığında %30'a yakın. Olsun, güzeldi. Yani... Ha şimdi de bana diyorlar bağımsız millet aday, milletvekili adaylığını koydu. Şimdi düşünüyorum da. Yok ya bu yerde bilmiyorum yapabilir mi, yapamaz mıyım? Kararsızım. Yani neyim? Yani yapacağım mücadele benim önce tabii ki eşcinsel camiasını. Eşcinsel genel şemsiye olarak konuşuyoruz. Bunun için lezbiyen var, gay var, biseksüel, travesti, transseksüeller var. Açılımı böyle. Çünkü eşcinsel dediğin zaman hepsine, lezbiyene de eşcinsel deniliyor. İşte travesti de eşcinsel deniliyor. Ama açılımı çok farklı oluyor. Ve ben çevre için çok mücadele ve en önemlisi hayvanlar için. Hayvanlar gözle görülmüyor. Bugün hayvana tecavüz, önce ilk tecavüzlar hayvandan başlıyor. Orası sessiz çığlık. Ve cezai müeyyide uygulanmıyor o kişiye. Sadece 62 milyon. Para cezası. Bulamadığı zaman o hayvanları işte güçsüz kadına o tecavüz ve çoluğa çocuğa gidiyor. Bunları ele alırdım. Yani bu önceliğim bunlar olurdu. Artık yani ben bu yaşıma kadar hep yapıyorlar, hep ediyorlar. Bu ekonomi bir türlü düzelmiyor. İşte pahalılık, işte bu. Böyle bir siyaseti asla istemezdim. Gerçekler neyse onun mücadelesini vermeye çalışırdım. Yani mecliste olsam. Önceliğim yani herkese bir adil düzen, herkese bir yasa. Yani böyle ona açılım, buna açılım. Ya katılım olsun bu. Katmak, açmak değil. Bu işte şey saçmalık burada geliyor bana. İşte açmak, açtık, açılıyoruz. Açılı, açılı, açılı okyanuslara geldik. Hiç de ben bir şey görmedim. Hala darbe anayasasını tamamen değiştirecek. Bakın ANAP geldi, değiştiremedi. Doğru yol o araya geldi. İşte AKP değiştirecekti, değiştiremediler. Çünkü herkes oraya elini koyan cız oluyor. Önümüzde bir referandum oldu. Ben açıkçası evet demedim. Açık açık söylüyorum. Hayır dedim. Çünkü biliyordum günümüzde. Buyurun darbeciler yargılanacaktı. Sayın Kenan Evren'in maaşına zam yaptılar. Bu mudur? Zaten aldatmaca burada. Adam aradan 30-35 yıl gelmiş. Adam neyini yargılayacaksınız? Bu bir aldatmacaydı. Evet ben istiyorum o cundacılar yargılansın, sağ olanlar. Ölü olanlar da yargılanıyor. Dünyada bunun örneklerini görüyoruz. Gıyabında olsa yargılanıyor. İtibarları alınıyor. Ya bu insanlar buraya kan kusturdular. İşte Maraş olayları, şunlar bunlar. Bunlar nerede? Yapmayın Allah aşkına. Biz hep gündemi sürekli değişti. Eskiden bir gündem olur, bir ay konuşulurdu. Şimdi o kadar hızlı ki hep unutturuluyor, hep unutturuluyor. Biz TDK'larda şaşırıyoruz, gündemi takip edemiyoruz. Ve kısaca da şu şeyi değineceğim. Dün buradaya gidiyordum işte. Yok, hastaneye gittim. Bir trans arkadaş ilk yardımda yatıyor. Hı. Acil şifalar, ona gittim. Oradan Azra ile karşılaştım. Azra kim? İşte bu Tophane'de galerisi saldırıya uğrayan galerinin sahibi Azra. Ağlıyor. Ay beni gördü, boynuma hepten ağlaştık. Kız böyle iki gözü iki çeşme, psikolojisi o kadar bozulmuş ki. Ya burada galerisi saldırıldı. Ya oradaki kişiler tarafından. Burada bir mahalle baskısı var, bunu kabul edelim. Yani kimse mahalle baskısı yok demesin. Ve bu kız mecbur hala orada galerisi o kızın. Dün de kokteylisi vardı. Çünkü Belgin her gün ben bu şiddeti yaşıyorum orada işte. Hala bana baskı var diyor. Çünkü diyor sokağa çıkamıyorum diyor. Korkularım arttı. Brezilya'ya gittim diyor. Hala olayı yaşıyorum. Kafamdan atamıyorum. Çünkü diyor oradayım diyor. Ve hiçbir kadın hareketi, hiçbir dede sivil toplum kuruluşu bana destek olmadı. İşte acı tarafı bu. Acı tarafı bu. Biz sadece nereye kadar, yani biz herkes işte ben translarla, eşcinsellerle, öbürü hayvan haklarıyla, şu. Yani artık dünya sistemi böyle böldü, parçaladı. Eskiden bir olay olduğumuz zaman hepimiz bir bütündük. Birbirimize destektik. Ama şimdi bakıyorsun cılız kalıyorsun. Ben çıkıyorum yürüyüş yapmaya. Aa, bakıyorum sağıma soluma gibi. Ama ben herkesin yürüyüşüne gidiyorum. Dertlerine ortak oluyorum. Şimdi bu da kalmadı. Ben isterim ki şu an Azra'ya da destek olunulmalı. Yalnız kalın, o da bir kadın. Ve mahalle tarafından yani resmen bir Osmanlı'da işte İngilizlerin evine o tarihte saldırı olmuş. Bir de bu şeyde bir de bakıyorsunuz silah 18 yaşa indi, herkese 5 silah. Bir düşünüyorum o zaman polise ne gerek var, askere ne gerek var, herkes silahlansın, herkes asker olsun. Zaten herkes, yani mahallede görüyoruz cinayetler, şeyler. Hani bir boşluk var. Niye polisin silahı varsa niye 18 yaşındaki bir insana da 5 silahı olsun? Bunu da anlamış değilim. Niye biz Amerika'nın küçük modeli olalım? Niye biz bir Türkiye olamayalım? Yani illa böyle bir yerden bir şey mi? Alıyorsak da güzel bir şeyler alalım. Hani insan hakları hakikaten, yani her insanı, ben demiyorum illa travesti transseksüellere, yani şuraya. Herkesi kapsayacak bir anayasa olsun. Bize de lazım. Bizim cinsel yönelimimiz, cinsel kimliklerimiz de o anayasada belirlensin. Çünkü şeysin, ne havadasın ne yerdesin. Muğlak bir şekilde geziyorsun. Belgin abla çok haklı, vaktimiz kaldı. Biraz tamam. Da dağıldık ama kapatırken şu hem Ankara'daki etkinlikten istersen kısaca bahsedelim. Neler konuşuldu? Sanırım orada bir ilk trans ağı buluşması gerçekleşmiş. Yapıldı. İşte onu anlattım otelde. Bundan sonra ne yapalım? Hani Türkiye ağı olarak işte Diyarbakır, Antalya ve diğer kişilerle çok güzel bir şeyler çıktı. Daha devamı da gelecek, devamı herhalde. Gelecek daha bir taslak üzerinde. Yani bunları bir trans ağ, yani Türkiye trans ağını oluşturduk. Bu da güzel oldu. Bütün şeyler katıldık. Direkt Kaos katıldı. Diğer birimden hepsi katıldı. Antalya farklı geldi. Farklı şehirlerden geldiler. Güzel bir olaylar çıktı. Oturumlar çok güzel geçti. Avrupa'dan katılımlar oldu. İşte basından katılımlar geldi. Sorunları, nefretinliği, şunu bunları tartıştık. Yani her zamanki tartışmalar. Yani yine anlatsak aynı başa döneceğiz yani. Ama artık yürümekle, tartışmakla da değil ki, kesin bir çözüm. Ve en sonunda işte şey, bize bir yasa lazım diye bu yeni anayasada nefreti konuşmak, yani nefreti anlatmak. Bunların üzerine konuştuk. Aynı işte burada Taksim Hill Oteli'nde Durden'in, yani biraz da ondan bahsedelim. Durden'in düzenlemiş olduğu ve güzel bir yine nefreti konuştuk. İşte yani aynı Ankara'nın farklı ve biz şimdi şurada şu şey, yani bu olursa bütün sivil toplum kuruluşların destek amaçlı birbirlerine, yani işte Lambda yürüyüş yapıyorsa atıyorum dur diye, yahut da diğer şeyler, hepimiz bir birlik. Pembe Hayat Ankara'da bir yürüyüş yapıyorsa diğer STK'ların yani destek olması, cılız kalmaması adına, yani burada bir hak mücadelesi hepimiz veriyorsak, hepimiz bir dışlanmışlık içerisindeysek, yani bir nefrete dur diyeceksek, hepimizin bir bütün olması gerekiyor. Bunun için bu sağlanacak sanırım, hani daha geniş kapsamlı. Mesela örneğin işte bir büyük bir yürüyüş, ondan sonra bunu destekleyici diğer STK'ların, böyle şeyleri konuştuk. İnşallah iyi, inşallah da demeyeyim yani, olacak diyeyim. Bu inşallah maşallah artık böyle bıtkınlık da verdi. Artık bundan sonra ne yapabiliriz'e gitmek istiyorum. Bir şeyleri olması gerekiyor. Ben dedim artık bu şeyler için ben açlık grevine de başlayayım dedim. Sen şeker hastasısın. Daha iyi işte, şeker hastası olmuyor böyle. Ben şekerim, o öyle, öylelikle de olmuyor. Hani kesin bir şeyin artık sağlanması gerekiyor. Daha buraya gelmeden Gebze'de bir trans kadını gasp ediyorlar, çantasını, ve şimdi şu anda komada, bilmiyorum ne oldu. Bunu artık her gün duymaktansa ben bir gün açlık grevinde kendimi feda edeyim. Buna da razıyım. Onun için iyi olmasını istiyorum artık, dilemiyorum. Olması gerekiyor. Eğer beni yöneten bir iktidar varsa, eğer iyi bir anayasacı, kanun yapıcıları varsa, lütfen insan ayrımı yapmadan, çevre ayrımı da yapmasın, hayvan ayrımı da yapmasın. Yani hala şu ayrı, bu ayrı olmasın ve kişilere özel kanunlar yapılmasın. Biz mozaiğin bir parçasıyız. Bu böyle kabul edilmeli yani. Zorundadır. Yani hepimizi bir bütün olarak ben bir anayasa istiyorum. Ne bana fazla bir imtiyaz, ne de ötekilerinden hiç olmayan bir imtiyaz verilmesin. Hepimize eşit bir yasa istiyoruz. Bize de bir yasa lazım yani. Teşekkürler Belgin abla. Herhalde bu nefret suçları kampanyası süresince de anayasa tartışmalarına kadar çok gündemimizde olacak bu konu. İlerleyen programlarda da daha detaylı olarak o kampanyadan da bahsederiz. O bayağı herhalde geniş tabana yayılmayı hedefleyen bir kampanya. Hikayenin Kadın Halinden bugünlük bu kadar. Belgin Çelik konuğumuzdu. Pembe Hayat LGBT Derneği üyesi. Programımıza Mercedes Sosa ile başlamıştık. Todo Cambia ile yine Mercedes Sosa ile bitireceğiz. Dali Alegre'ye Mi Corazon. Haftaya görüşmek üzere. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya se transforma el aire del lugar. Y ya, ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y si me das alegría, estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estará. Necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido.